Mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ben jij de schilderwerk ook zo zat? Klik naar klikover.nl. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers, per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. 538 Nieuws. 9 uur. Een CDA-wethouder is gisteravond in de Limburgse Landgraaf bedreigd toen hij aan het flyeren was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens L1 gooide een groepje jongens eerst een steen en even later kwamen ze achter hem aan met iets dat leek op een mes. Toevallig of niet, maar gisteren postte het CDA een filmpje over jeugdoverlast. België heeft de eerste mensen uit het Midden-Oosten gehaald. Vanochtend landde op vliegveld Zaventem in Brussel een toestel met bijna 240 mensen. De meeste zijn Belgen, maar er zaten ook mensen uit Spanje, Frankrijk, Luxemburg en Zweden bij. België is van plan om dit weekend nog 4 van dit soort vluchten te doen. Israël heeft een hotel aangevallen in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Er zijn zeker 4 doden. Doelwit waren volgens Israël belangrijke figuren binnen de Iraanse revolutionaire garde. Afgelopen dagen zijn in Libanon veel meer Israëlische luchtaanvallen geweest. Bijna 500.000 mensen zijn op de vlucht. En racefans hebben Max Verstappen gekozen als driver of the day na zijn knappe inhaalrace in Melbourne. Hij begon als 20ste en finished op de 6e plaats. Maar echt happy was hij niet. Hij blijft kritisch over de nieuwe regels. Hij vergelijkt racen nu met de videogame Mario Kart. George Russell won in Melbourne. Eerst nog mistig, op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Vanuit Limburg breekt straks de zon door en het wordt van noord naar zuid 9 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Over Mario Kart gesproken, 538 verkeerd door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Dus even oppassen, A2 Maastricht richting Echt, 250,9. A27 Gorkum richting Utrecht bij 58,4. A28 Assen richting Hogeveen, 167,4. En ook oppassen, A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196,2. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Inruilkriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen met het beste van Edwin Evers. Ook Teddy Swims hoor je zo meteen na Snap and the Power. Radio 538. I've got the power. Attack, front to back, in this thing called rap. Bang it like a double, rhyme double on a heavily level. Bang the bass, turn up the treble. Back on my day and night all the time. 7, 14, 5, the rhyme. Maniac, radiac, winning the game. 538. We will find a possible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame, and I only want you when you're gone, gone, gone, playing like we're done, done, done. I love you, pain, drive me insane. I only want you when you're gone, gone, gone, playing like we're done, done, done. I love you, pain, drive me insane. Stones and I, Gone, Gone, Gone bij Radio 538. Zeg nou niet dat je het vandaag bent vergeten, toch? Misschien leuk als je als man, of dat je misschien een kleine leuke attentie... misschien nog even... Dat heel goed. Nou, zondag, ja. Als je wakker wordt, kun je niet meer naar de bloemen in. Ja, waar dit over gaat en wat je misschien wel bent vergeten... je hoort het zo meteen in het beste van Evers & Co. Ogetta komt eraan. Radio 538. To me, what would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, don't succeed. Dust yourself off and try again. You can dust it off and try again. To me, but I can't let it go so easily. Not till I see where this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, don't succeed. Yeah. Dust yourself off and try again. Can dust it off and try again.

jij aan mijn zij. Ja, een man zoals jij aan mijn zij. Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538. Sisters alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones.

just punched that number and the name when it clocked in. Now I feel like I'm with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should have went and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. One Republic, a little bit of sunshine bij Radio 538. De 538, stemmenjacht. €100.000. Zoveel geld zit er in de prijzenpot van 538 stemmenjacht. Vanaf morgenochtend, 6 uur terug. Meespelen, super makkelijk. Daarvoor moet je wel de 538-app downloaden. Via daar kan je namelijk alleen jezelf aanmelden. Dus download de gratis app van Radio 538. Open hem, dan zie je op de homepagina een grote groene knop. En als je daarop drukt, dan meld jij jezelf aan om mee te spelen voor 538 Stemjacht met dus die prijzenpot van €100.000. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken, taxi en dubbel fris boost. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleid. Het beste van Evers & Co. Backstreet Boys hoor je zo meteen. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, yeah.

it's me who's gonna be the death of me. Live op 538. Nona! Wow! The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations. The mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away. But we threw it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song. I've been out, I've been losing. I've been tired, I'm all hurt and confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened. But I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love. We'll be right back.